گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 246 ب. چشم تو بیپا من از شراب شدم، به رغم چشم تو بیپا من از شراب شدم، خدا خراب کند خانه‌ات، خراب شدم. مرا در آتش هجران گداختی یک عمر، چه شد که این همه مستوجب عذاب شدم؟ Thank you. فتادم از نظر آن لحظه‌ای که دور شدم. خوشم بگریه که از دست هجر کور شدم. گهی به میکده و گاه در خراباتم گهی به میکده و گاه در خراباتم هزار شکر که با اهل درد جور شدم. Thank you. محیط گریه و اندوها غصه و مرم محیط گریه و اندوها غصه و مرم کسی که یک نفس آسودگی ندید جای چشم من همه گلهای گل ستان چون خواب خلید اگر به تماشای گل نظر فکنم جا

طفلی آنچه به من یاد داد استادم، به غیر عشق برفت آنچه بود از یادم. بکند سیل غم عشق بیخ و بنیانم، به باد رفت ز بیداد هجر بنیادم. No. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 246 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمونی از آقای روح الله خالقی، ویولون آقای پرویز یاحقی، گوینده روشنک.